You cannot enter this area now. شما ای وخانتونن ای جگه داخل به شما ای وخانتونن ای جگه داخل به